هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیداش ورت گوری هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیداش ورت گوری عالم نو پروشم خوب ریان کشینی ده گلزار پر تخت ده پاس فریان سوری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری ده گل رو خوان جو مجد بلبل وائی ده گل رو خوان جو مجد بلبل وائی ده ساکی شریم دهن لبی می خوری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری لکه سر وی زرغون شال پر سر د خیال لکه سر وی زرغون شال پر سر د خیال پر سلام ورت غلمان د جنت حوری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری دست رو گلو پیالی دکی دن شرابو دست رو گلو پیالی دکی دن شرابو گل بیدار شد وران دی پزڑ پوری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری هر سبا دیار دم خان وروری مرد خوب را بیدار چی ورت گوری مرد خوب را بیدار